سيدنا ومولانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا صبر اور نماز ان دونوں سے امداد حاصل کرو کس کے لیے عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یہ مقصد عبادت عبادت عبادت امداد حاصل کرو صبر اور صلاۃ صبر اور صلاۃ سے امداد حاصل کرو مقصد کیا ہو یہ تو ذریعہ ہوئے نا امداد حاصل کرو جس چیز سے امداد حاصل کی جاتی ہے وہ تو ذریعہ ہوتی ہے کس مقصد میں امداد حاصل کرو عبادت میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت اصل مقصد ہے اس عبادت میں ترقی کے لیے نماز اور صبر سے امداد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے عبادت جب ہی اچھی ہوگی جب نماز ٹھیک ہو صبر ٹھیک ہو نماز مشکل ہوتی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ نماز مشکل ہے نماز مشکل ہے إِلَّا الْخَاشِعِينَ مگر خشوع والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. خشوع والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں مشقت جو محسوس ہوتی ہے وہ پابندیوں کی وجہ سے مشقت محسوس ہوتی ہے. چلنا نہیں، پھرنا نہیں، بولنا نہیں، ہنسنا نہیں، زور سے رونا نہیں، یہ سب پابندیاں ہیں. جب خشوع سے پڑھو گے تو پابندیاں برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. مشقت اسی وجہ سے تھی کہ پابندیاں تھیں. جب پابندیوں کی عادت ہو جائے گی تو مشقت بھی ختم ہو جائے گی. الا علی الخاشعین فرما دیا. مشقت ہے لیکن خشوع والوں کے لیے مشقت نہیں. خشوع والوں کے لیے مشقت نہیں ہے. کیونکہ خشوع میں پابندیاں، خشوع میں پابندیاں ہیں. خشوع کے معنی ہے یکسوئی، یکسوئی. جیسے بھی ہو جب یکسوئی ہو جائے گی تو پابندی خود ہو جائے گی. پابندی خود ہو جائے گی جب پابندی پائی گئی. بس نماز مشکل نہ رہی. مشکل اسی لیے تھی کہ پابندیاں مشکل نظر آتی تھی. جب پابندیوں کی عادت ہو گئی مشقت نہ رہی. جب پابندیوں کی عادت ہو گئی مشقت نہ رہی خشوع میں پابندی ہوتی ہے. کیونکہ خشوع کی پانچ صورتیں ہیں، ہر ایک میں پابندی ہے. کوئی صورت لے لو، اس میں پابندی ضرور ہے. خوشیوں کی پانچ صورتیں ہیں، پانچوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے، لیکن ہر ایک میں پابندی ہے. پہلی صورت، اللہ تعالی کی ذات کی طرف توجہ، اللہ تعالی کی ذات کی طرف توجہ ہو، اور ذات بہت اونچی ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ہر ایک کا کام نہیں. اس لیے یہ تو بہت ہی مشکل پابندی ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ذات کیا ہے، ذات کی حقیقت کیا ہے، پھر ہم توجہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری قسم، صفات کی طرف توجہ، اللہ تعالی کی صفات کو سوچنا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ عزیز ہیں، وہ ذوالانتقام ہیں، صفات، اللہ تعالی کی صفات. یہ آسان، صفات کو سوچنا. نماز پڑھو تو صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت سوچتے رہو. پھر نماز خشوع کے ساتھ ہوگی. کوئی صفت نہ سوچو، تو بغیر خشوع کے ہوگی، بغیر خشوع کے ہوگی. تیسری صورت ہے، الفاظ کی تجوید کو سوچنا. تجوید الفاظ، تجوید الفاظ، جو الفاظ پڑھ رہا ہے وہ سوچ سوچ کر پڑھے، اور ٹھیک ٹھیک پڑھے. سوچ سوچ کر پڑھے، اور ٹھیک ٹھیک پڑھے. جیسے کچا حافظ، یوسف صاحب کچا حافظ، سوچ سوچ کر پڑھتا ہے. پکا حافظ بننا مشکل ہوتا ہے، کچا حافظ بننا کیا مشکل ہے؟ ایک ایک لفظ سوچ سوچ کر پڑھ رہے. الحمد للہ رب العالمین، ہر ایک لفظ سوچ سمجھ کر پڑھے. کچے حافظ کی طرح پڑھے, تجوید کے ساتھ پڑھے, تجوید کے ساتھ پڑھے, چوتھی صورت ہے قاسم صاحب مہانی سوچے. مہانی سوچ سوچ کر پڑھے, اور پانچویں سورت یہاں یہ تصور کرے کہ میں مسجد حرام میں ہوں, خانہ کعبہ سامنے ہے, خانہ کعبہ کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں. جس نے زیارت کی ہے خانہ کعبہ کی, اس کے لیے آسان. بہرحال پانچوں صورتوں میں سے جو صورت بھی اختیار کرے اس میں پابندی ہے, جب پابندی ہے تو نماز پڑھنی آسان. نماز میں مشقت پابندیوں کی وجہ سے تھی نا, پابندیوں کا یہ عادی بن گیا, پابندیوں کا عادی بن گیا, اس لیے نماز آسان ہو گئی. نماز آسان ہو گئی اس لیے نماز ٹھیک ٹھیک پڑھو. پھر نماز کو خاص کیوں لیا؟ عبادتیں تو بہت سی ہیں, زکات ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, اعتکاف ہے, لیلۃ القدر ہے, تراویح ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, عبادتیں تو بہت سی ہیں. خاص نماز کو کیوں لیا؟ نماز کی فضیلت بہت ہے, نماز کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے. نماز جامع ہے، فرشتے دو قسم کے ہیں، فرشتے کا فرشتہ جی نہیں، فرشتے دو قسم کے ہیں، بعض جن انسانی شکل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں سلام بھیجتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سبق پڑھا ہے، آپ کا آواز سنا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا یہ انسان ہے یا جن ہے، فرشتے دو قسم کے ہیں، ایک جو انتظامات کرتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی بادلوں پر ہے، کوئی بارش پر ہے، کوئی ہواؤں پر ہے، اور ایک وہ ہیں جو صرف عبادت کرتے ہیں، صرف عبادت، جو عبادت کرتے ہیں ان میں سے بعضے کھڑے ہی رہتے ہیں، بعضے ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، بعضے ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، بعضے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، تو ہماری نماز میں یہ سب صورتیں داخل ہیں، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکوع میں بھی جاتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اس لیے ہماری نماز جامع ہے، دوسرے وہم میں نشین الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، سب چیزیں عبادت کرتی ہیں، درخت کھڑے ہو کر چوپائے رکوع میں جا کر رینگنے والے جانور، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سجدے میں، پہاڑ اور عمارتیں یہ بیٹھی رہتی قعود کی حالت میں، ہماری نماز میں سب طریقوں کو جمع کر دیا گیا، کسی ناراض کو منانا ہو، ناراض ناراض ہیں آپ، کسی ناراض کو منانا ہو تو کبھی ادب سے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، कभी पांव पकड़ लेते हैं, कभी अदब से सामने बैठ जाते हैं, ये सारी सूरतें भी हमारी नमाज में जमा है। जामिर नमाज हमारी जामे है। फिर इस्लाम में जो इबादतें हैं वो सब के सब नमाज में किसी ना किसी दर्जे में पाई जाती हैं। रोजा भी नमाज में है, जितनी चीज खाने से रोजा टूट जाता है उतनी चीज नमाज में खाने से नमाज टूट जाती है। बल्कि नमाज का रोजा रमजान के रोजे से सख्त है। रमजान में चलने का रोजा नहीं, नमाज में चलने का रोजा। रमजान में बोलने का रोजा नहीं, गुफ्तगू का रोजा नहीं, नमाज में गुफ्तगू का रोजा। रमजान में हंसने का रोजा नहीं, नमाज में हंसने का भी रोजा। थोड़ा हंसोगे तो नमाज टूट जाएगी, ज्यादा हंसोगे तो साथ वुज़ू भी टूट जाएगा। नमाज वुज़ू दोनों। रमजान में रोने का रोजा नहीं, नमाज में दुनिया की खातर जोर जोर से रोओगे नमाज टूट जाएगा। नमाज में एक दर्जे की ज़कात भी है, ज़कात है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। नमाज मस्जिद में होती है, मस्जिद बनाने में कितना खर्च होता है, कपड़ों में कितना खर्च होता है, बाज जगह पानी भी कीमतन लेना पड़ता। इसलिए नमाज में कुछ न कुछ ज़कात भी पाई गई। हज भी पाई किया, हज भी पाया गया। हज में होता है ताल्लुक में बैतुल्लाह, हुजूर बे हजरतुल्लाह। अरफात में हाजिर होना हुजूर बे हजरतुल्लाह है। طواف کرنا تعلق میں بیت اللہ ہے. نماز میں دونوں موجود, قبلے کی طرف منہ کریں گے تو نماز ہوگی, اس طرف کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. مسجد کے اندر پڑھیں گے تو ٹھیک نماز ہوگی, مسجد سے باہر پڑھیں گے تو کمزور نماز ہوگی. اعتکاف بھی نماز میں پایا گیا, المعتکف من یعتکف الذنوب کلها, نمازی بھی سب گناہ چھوڑتا ہے. نمازی بھی سب گناہ چھوڑتا ہے نماز میں ہجرت بھی پائی گئی, المهاجر من هجر ما نهى الله عنه, گناہوں کو چھوڑنا ہجرت ہے. نماز میں گناہ چھوڑے جاتے ہیں. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, نماز گناہوں سے روکتی ہے. اتنی جامع ہے نماز, اس لیے فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز امداد حاصل کر تاکہ تمہاری عبادت اچھی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عبادت اچھی کرنے کی توفیق دیں. برحمت گیا پانچ منٹ دیں گے اذان کے بعد, اذان سن لو.